su, poi on kinni mees joonni tästä tariga yö. Vene päitten kojuto, isoäänan ei tea, kuu end üles puua, saab tema palga ees, vaid korra kuus viina juua. Õde enam ei armasta, on temagi nüüd vangis, ta oma pärdes lapsele lõi pähe rauas kangi. Vana ema tena pole olnud kerge talle mull, ta üle eile kasti lööd, et saada kätte hampa kull. Korter 13 Korter 13 Korter 13 Isad pole näinud, ta prükkal elab, prükkal sureb, pole pääs külas käinud, nimigi on meelest läinud väikõde, enne sündis suri pääses vaevast, kogu pere suureks rõõmus lendas ära taeva, lendaks minagi, ei suuda käiagi, ma ei salga, olen loodud kärvamas ja keset jääda jalga. Korter 13 Korter 13 Korter 13 Korter 13 Korter 13 Korter 13 Korter 13 Korter 13